राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, मार्गशीर शुक्ल चतुर्थी, विक्रम संवत 2056, 12 दिसंबर 1999, प्रातः लगभग 8:30 बजे, मोहन बागान मैदान, कलकत्ता। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरादरुण बिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। उस दिन शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, इस बात को अपने द्वारा स्वीकार करने से दुखों की निवृत्ति, शांति और मुक्ति तो प्रकट हो गई। फिर परमात्मा को अपना किस लिए मानना है, ये रहस्य, इस रहस्य का खुलासा हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। देखो भाई, बात ये है कि संसार का अपने मानने से ही परमात्मा अपने नहीं दिखते। अगर ये बात ठीक हो जाएगी, संसार मेरा नहीं है, तो परमात्मा मेरा आप से आप हो जाएगा। करके देख लो, परमात्मा अपने है, इसी आड क्या है, संसार मेरा है, यही आड है। संसार मेरा है, शरीर मेरा है, समाज मेरा है, इस बात से ही परमात्मा छिपे हुए है। अब ये छिपा हुआ मिट जाएगा तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। और परमात्मा की जरूरत क्या है कि अपने सब परमात्मा के अंश हैं। अपने माँ की बाप की जरूरत होती है कि नहीं? बालक के लिए माता पिता की जरूरत होती है। और एक बात बहुत ध्यान देने की है, बाप को किसी ने देखा नहीं है, माँ को भी किसी ने देखा नहीं है, केवल मानने की बात है। देखा हो तो बता भाई, माँ के दर्शन किए हो याद हो तो बता भाई, पिता के दर्शन किए हो तो बता भाई, केवल मानने, केवल मानते, केवल मानने के सिवाय कोई सारा आपके पास है ही नहीं। किसी के ही हो तो बता भाई, खराब कह रहे हैं अथवा पत्थर में देख रहे, ये माँ है मेरी, ये मेरे पिता है, केवल मानना है, केवल मानना है, मानने के सिवाय कुछ नहीं है। इस तरह से परमात्मा अपने हैं, ये मानने के हैं। अगर माँ बाप को नहीं माने हैं तो पैदा किसे हुआ? वो पैदा किससे हुआ, ये मैंने कहने की जरूरत नहीं है। तू आया कहां से माँ बाप के बिना? जैसे माँ बाप की स्वतः सिद्धि है, ऐसे परमात्मा की स्वतः सिद्धि है। शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं, तीन बात हो जाएगी तो परमात्मा ही मेरा है, ये बात सिद्ध हो ही जाएगी। घड़े में से चावल निकालना है, आकाश भरना है, तो आकाश भरने की जरूरत नहीं, सावन निकाल तो आकाश भर जाएगा। आकाश तो पहले ही भरा हुआ है, तो माँ बाप तो पहले से ही है, नहीं तो तेरी सत्ता कहाँ से आई? आप विचार करो, आपकी सत्ता कहाँ से आई? शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरे लिए नहीं है, तो तू क्या है? मैं परमात्मा हूँ, यही बचेगा। बिल्कुल ठीक बात है, करके देख लो, करके देख लो। परमात्मा के बिना इसकी सिद्धि नहीं होगी, माँ बाप के बिना आदमी की सिद्धि हो सकती नहीं। और माँ बाप तो देखा नहीं किसी ने, मेरी बात को ध्यान देना, दो ही बात। माँ बाप के बिना आपकी सिद्धि नहीं हो सकती, और माँ बाप को किसी ने ही नहीं देखा कभी। केवल माना, केवल माना, केवल मानने के सिवाय कोई प्रमाण नहीं है अपने पास में। सबसे बड़ी खुली कह रहा हूं, ध्यान देकर सुनना मेरी बात। ये माँ मेरी है, केवल मानने के सिवाय कोई नहीं है। ये मेरे पिता है, केवल मानने की बात है, और कोई चारा है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। अगर हो तो बताओ, मैं कहता हूं बात को, गहरी बात है, गहरी। पिता जब बना उस समय आपकी सत्ता ही नहीं थी। न मैं विदु सरगना प्रभु न महाशया अहम आदि देवा न महान सर्वस न मैं विदु सरगना। देवता भी नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते, और मानते हैं जो माम अजम अनादिन से वेत्ती लोग वैष्णव, जो लोग वैष्णव जानता है मानता है, असंपूर्ण समय स्वभाव स्वभाव समुद्र जाएगा। देखा किसी से नहीं है, बाप ने किसी से देखा हो तो बताओ, माँ को देखा हो तो बताओ, कोई बताओ। मेरी बात को ध्यान से सुनते हो ना, बाप जिस समय बना उस समय आपकी सत्ता थी नहीं, आपकी सत्ता ही बाप से ही हुई है। माँ के जन्म हुआ उसे आप और था ही नहीं, और देखा ही नहीं मैं माँ के जन्म हूं। इसको जरूर ऐसी बात है, इस वास्ते भगवान की बात बिना सब अधूरा है। माँ बाप के बिना क्या आप आए, कहां से आए आप, कहां से आए? इसका उत्तर है ही नहीं किसी बार। माँ बाप के बिना आप कहां से आए, इसका उत्तर है ही नहीं। कोई श्रद्धा हो तो बोलो, माँ को देखा नहीं, बाप को देखा नहीं, कैसे देखा बताओ? माना है लोगों के लिए, बाप है तुम्हारे, मान लिया। वो कहता मैं बाप हूं तुम्हारा, मान लिया। मैं माँ हूं तुम्हारी, मान लिया। ऐसे ही जो हमारे है, केवल मानना है, मानने के सिवा कोई सारा है ही नहीं। थोड़ा गहरा उतरो, गहरा गहरा उतर कर समझो। इसमें सदस्थिति हो जाती, तर्क से कोई भी ईश्वर नहीं समझ सकता, तर्क से ईश्वर को नहीं समझता। तर्क का नाम अमृता प्रतिष्ठा नाम, तर्क कोई प्रतिष्ठा नहीं है। बोलो कोई, तुम्हारी सत्ता कहां से आई, तुम कहां से आए? मानना ही पड़ेगा, माँ बाप को मानना ही पड़ेगा। संसार इतना सब कुछ है, ये कहां से आया? कोई ऐसा बाप होगा? किसी से पैदा हुए हैं? अब पैदा जिससे हुए उसको कैसे जानेंगे? जिससे पैदा हुए उसको कैसे जानेंगे? हम जानेंगे नहीं, मानेंगे, सिवाय मानने का कोई उपाय नहीं। मेरी बात समझ में आती है ना? आती है समझ नहीं आवे, आई बात हो सकती है। बाप जिस समय में बना है उस समय क्या आप थे? केवल की जरूरी अंत छोटे, कुछ नहीं जानते थे। और मां से जन्मे वो याद नहीं है, किसी को याद नहीं है, भाई को बहनों को कुछ हो गई। इसलिए ईश्वर के माने बिना आपकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, सत्ता ही सिद्ध नहीं होती। ऐसी बात है एकदम, ज्यादा शंका होती एक से एकांत मिल लेना, एकांत में बता दूंगा। और ये बात है छोड़े है, ये कोई छिपी बात नहीं है, ठीक सच्ची बात है। ये बात शरीर है वो मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर घटता बढ़ता है, आप घटते बढ़ते नहीं हो, आप शरीर धारण करते हो। और शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा भी नहीं है, सब मेरे लिए भी नहीं है। ये बात बहुत गहरी है, गहरी। गीता का कर्म योग इससे सिद्ध होता है, गीता का कर्म योग सुते ही सिद्ध होता है। शरीर किस लिए है? संसार के लिए है, शरीर संसार के लिए है। माना है संसार को शरीर के लिए, आदमियों ने माना है कि शरीर के लिए संसार है, बिल्कुल झूठी बात है। संसार शरीर के लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है। संसार शरीर के लिए है तो जन्म मरण करता है, और शरीर संसार के लिए है यह मुक्ति करता है। कर्मयोग सिद्ध होता है इसे। इतनी बढ़िया बात है। देखो भाई, आप स्वीकार करें न करें आपकी मर्जी है, हमें तो ये विषय ऐसा मालूम होगा कि कामना मत करो, हर एक काम करो कामना मत करो। तो ये बात हमारे समझ में बैठती नहीं, कामना क्यों नहीं करे? हम काम करते हैं तो उसे तो किसी काम करे तो उसे पैसा मिलता है, फिर काम करे फिर कामना क्या ही नहीं है? कामना का त्याग बड़ा कठिन मालूम होता है। और ये बात समझने पर कामना करना बिल्कुल असंभव बात होती है। काम करें क्या, किसकी कामना करें? परमात्मा के हम हैं तो परमात्मा कामना क्या करे, उसी के है ही हम ही। और शरीर से कामना क्या करे, शरीर है ही संसार का। बड़ी खुलस बात है, कामना त्याग की बात हो ही नहीं सकती, नहीं तो त्याग बड़े कठिन मालूम होता है। गहरी बात है, जरूर गहरी है। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। कर्मयोग बड़ा ही शुभ हो जाएगा, है ही संसार का, संसार के लिए है, कामना के सिवा की। हमारी कुछ हो तो कामना, संसार की चीज संसार को दे दी कामना की शुरुआत की, और अपने आप परमात्मा को दे दिया कामना की शुरुआत की। ये टिक नहीं सकती किसी तरह से, ऐसी बात है। और है गहरी समझ में, थोड़ी गहरी है। भाई लोग पूछ नहीं सकते, समझ नहीं, बोल नहीं सकते। आप बोलो खूब, जिस भाई को बैठना हो ठीक सुनना हो एकांत में पूछे। बाप जिस समय बना उस समय आप थे क्या? आप थे नहीं, 9-10 महीना के बाद में आप पैदा हो गए। आप उसी समय सूक्ष्म रूप से आ गए, बेर रूप से होते थे, पेपरी बोल हुए, दो महीने में हो, इस महीने में महीने में अलग अलग होता है, वो आया साथियों में 9-10 महीना पूरा ठीक हो फिर आता है। उसमें भी समझता नहीं, बालक को समझता नहीं, देखो 2-3 वर्षों को तब समझता नहीं। बचपन में मेरे को कहा कि तेरे को लोन दे करके खरीदा है, तो मैंने ठीक है ये जाना लोन दे खरीदा है, पता ही नहीं कि हम कौन है कौन सा है, पता ही नहीं। लोन दे दे मैंने खरीदे, अब यूं मिलता नहीं, हम खरीदा तो क्यों खरीदा, कैसे खरीदा पता नहीं। आज से जाते भाई बच्चे को क्या बात है, कैसे हो जी क्या सकते तो? लून दे खरीदा है ठीक है, अच्छा मान लेते बात तो जस्ती नहीं है, पता ही किसी भाई के गैम वैम हो तो मेरे से एकांतर मिले जरूर मिले, पर तो आप लोगों के विचार क्या है, एक बात कह दूं आप क्षमा करना, क्षमा मांग लेता हूं मैंने, वास्तव का आप जानना चाहते ही नहीं, एक बात कह देते हैं ये वो बात है, कह दी कह दी उसमें मदद नहीं मिलेगा, मुझे वो शोक थी कि क्या बात, बात क्या है, ऐसी चीज ऐसे ही नहीं है, बात पूछ ले कहने तो कर दिया। एक संत से इसे पूछा कि मन एकाग्र कैसे हो महाराज, तो संत ने पूछा कि ये मैंने से भी पूछा है और से भी पहले पूछा है, और से पूछा तो है तो क्या कहा याद नहीं है, तो यही मेरे से होगी क्या जानकार जानता है, जानकार है ही नहीं, जानो तो आप निहाल हो जाओ, अगर इस बात को जान लो तो निहाल हो जाओ, सुख मिल जाए सदा के लिए, परंतु जाने तमाशा है कहने के खेल तमाशा है, सदा के लिए आदमी हो जाए। मेरे को कई संता ने कहा कि ऐसी बात आप कहते क्यों है, ये समझते नहीं, तुमको समझे ही नहीं तो कब समझेगा, नहीं कहे तो कैसे समझेगा, तो कहते तो है समझते नहीं। बहुत कम आदमी है, इतने आदमी 5-7-10 आदमी नहीं, 5-7-10 आदमी निकले ही हुए, वो भी अंदर में कहते हैं शायद निकले, वास्तव में क्या है संसार, हम क्या है, कहां से आए हैं, कैसे पैदा हुए हैं, कुछ पता नहीं। ये कर्मयोग होता है, शरीर संसार का है, चीज वस्तु संसार की है, कामना हो नहीं सकती, कामना उठती नहीं, मेरे तो बहुत अड़चन ये कि कामना का त्याग कैसे करें, कामना का त्याग कैसे करें, ये बात समझे, कामना पैदा हो ही नहीं सकती, शरीर संसार का ही है, उसे कामना कैसे हो, और स्वयं परमात्मा का ही है, ये उसे कामना कैसे हो, कामना होने में असंभव है, कामना का त्याग बड़ा कठिन, बहुत कठिन, और विचार करें तो कामना हो ही नहीं सकती, परमात्मा से क्या कामना करें, परमात्मा परमात्मा से बढ़कर कोई कामना हो क्या, परमात्मा मिल गए फिर कामना कोई रहती ही नहीं, संसारी कामना संसार संसार चीज संसार मेरी आपत आपत मिटी से रही, कामना किस बात की, बात बहुत अच्छी है बढ़िया बस है, परंतु इसको खोज करो, मेरी प्रार्थना है इस बात की खोज करो, बहुत फायदे की बात है, बहुत लाभ की बात है। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए भी नहीं है, ये बात हर एक नहीं समझ सकता। जगह जगह बात ये आती है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही शरीर मिला है, तो ये बात है शरीर परमात्मा की प्राप्ति नहीं मिला है, फिर शरीर का मेरे ही नहीं, फिर तू बात बैठती है। और बात ऐसी है, पढ़ाई करने पर भी समझ में मेरी समझ में नहीं आई, अब भी मैं कहता हूं समझ नहीं आया, अब भी समझ गया नहीं समझ गया पता नहीं है। समझना ही बहुत जरूरी है, पढ़ाई सिखाने बाहर सीखने बाहर नहीं। अरे तू क्या है, ऐसे कोई आदमी नहीं है, बहुत कम आदमी है जो अपनी खोज करेगा, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। जैसे बाप का अंश है ये, ऐसे भगवान का अंश हो, भगवान का अंश हो। जो शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये ठीक अनुभव हो जाएगा तो परमात्मा ही मेरे हैं और परमात्मा ही मेरे लिए है, एकदम साफ हो जाएगा, साफ नारायण नारायण। आप कोई बात पूछा, आप कोई बात पूछा प्रश्न, मतलब इन तीनों बातों में दृढ़ हो जाने के बाद, शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, ये बात ठीक समझ में आ जाने के बाद कामना रह ही नहीं सकती। बिल्कुल, कैसे कामना कैसे रहे, शरीर को संसार की कामना क्या, अरे अपने को परमात्मा की कामना क्या, परमात्मा के सिवाय कामना है ही क्यों हुई, संसार कामना संसारी चीज संसार को दे दी, आपकी चीज आपको दे दी, कामना क्या, संसारी चीज संसार को दे दी, कामना किस बात की। ये बात भी महाराज जी कामना मिटने के बाद समझ में आती है, कामना के रहते हुए ये बात समझ में आ सकती है, आ सकती है, अरे समझ में आ सकती है, विचार करे तो। और बाद में तो बहुत साफ होगी बात, परमात्मा का प्रेम चाहिए, प्रेम और प्रेम के पूरे भगवान भी है, ऐसे प्राणी भी है प्रेम का भूखा। शिव जी ने कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, शरण जाना भगत का काम, रक्षा करना भगवान का काम, पापों से संसार भगवान का काम, और प्रेम करना दोनों का काम। तीन बात कही, मानो भक्त का काम है भगवान की शरण हो जाए, भगवान का काम है कि ये रक्षा करे, और प्रेम दोनों का काम है, भगवान के काम में प्रेम है, रुद्र प्रेम है, सर्वोपरि प्रेम है। आपने विचार बहुत अच्छा किया, बढ़िया किया है, परंतु मेरी प्रार्थना है इसे पीछे पड़ जाओ, आप उपेक्षा में करो, जाने भी नहीं रहेंगे, रात और दिन इसे जानने के पीछे पड़ जाओ कि है क्या चीज क्या है, रात और दिन ये विचार करो क्या है क्या है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर है किस लिए, मेरे लिए है, तो संसार मेरे लिए ही है, संसार मेरे लिए ही है, बात नहीं, संसार के लिए शरीर है, संसार मेरे लिए है, यही जन्म मरण का कारण है, काश तो संसार मेरे लिए मानते हैं। एक महात्मा थे, बीती हुई बात बताता हूं, महात्मा थे, उनके पास एक साधक बैठा था, सब बातें सुनता सुनता सुनता एक दिन बैठा था, बैठे बैठे के मन में पैदा हुई बात, मन में अचानक बात पैदा हुई कि संसार तो है ही नहीं, संसार तो है ही नहीं, गायब हो गया, सब संसार गायब हो गया, संसार सब गायब, एक सच्चिदानंद में परमात्मा है, संसार का नाम निशान नहीं। तो ऐसी बात उनके अनुभव में आ गई, अनुभव ने कहा अब विचार करो तो आपको बतावे, आप ध्यान दें तो सुने, ये जितना संसार आपको दिखता है ये पहले था क्या? आज से 100 वर्ष पहले इतने मनुष्य को ये था क्या? 100 वर्ष पहले था क्या ये? 100 वर्ष के बाद रहेगा क्या? ध्यान देकर सुना, ध्यान देकर के ख्याल करके, 100 वर्ष से पहले ये शरीर थे क्या कोई? अब 100 वर्ष के बाद में कोई से रहेगा क्या? तो पहले अभाव और पीछे अभाव, और अभी वर्तमान में प्रतिक्षण में अभाव हो रहा है, अभाव ही हो रहा है इसका। आज बाल बढ़ेगा अभाव हो गया, आप अपना बाल बड़ा बताओ, कोई नहीं बता सकता। तो बालक बड़ा जैसे अभाव में हो गया, ऐसे प्रतिक्षण आप उसी अभाव में जा रही है। तो वास्तव में तो अभाव ही हुआ, पहले अभाव पीछे अभाव प्रतिक्षण अभाव अभाव ऋषि क्या हुआ? ये गहरी सोचो आप तीन बात। पहले ये शरीर जितने बैठे 100 वर्ष पहले था क्या कोई? 100 वर्ष नहीं पहले था, या 100 वर्ष के बाद रहेगा क्या? कोई नहीं रहेगा। तो 100 वर्ष से पहले भी अभाव, 100 वर्ष के बाद भी अभाव, और वर्तमान में आपका बालक बना गया, जैसे प्रतिक्षण क्षण पैदा में नव भाव रीते सिद्धि शक्ति, सिद्धि शक्ति के सिवाय क्षण पैदा में भाव सुख क्षण पैदा में एक क्षण भी नहीं, तो है कहाँ संसार? पहले अभार पीछे अभार वर्तमान में भाव, भाव कहाँ है? सीधी बात है, समझने के लिए बड़ी सरल बात है। तो आप है, आप एक है, तो इस वास्ते आप अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपसे एक बात बताऊं, आप एक बात मान लें कि परमात्मा है, वो है, वो मेरा है, ये मान लें, जानोगे नहीं, जानोगे नहीं, कोई नहीं, परमात्मा है, वो मेरे है, और दूसरी चीज मेरी है ही नहीं, क्योंकि विचार करें तो मेरी चीज कोई सिद्ध होती नहीं, मेरी क्या सिद्ध होती बताओ? मेरी कोई सिद्ध होती नहीं। जानना न मानना ये बात हदों की ऐसी बढ़िया बात है। चार पंक्ति है महाराज पुस्तक में, चार पंक्ति मैं तो हद करी है, बड़ी हद करी, सीखना सुनना बंद करो, जानना मानना शुरू करो, आरंभ करो। मानने में क्या है कि कोई तिलचित चीजी अपनी नहीं है, मानने में यह है। ये जानने में क्या? जानने में चीज मेरी नहीं है, अरे मानने में क्या भगवान है? बहुत बढ़िया चीज है, मैं तो पढ़ी जो आनंद आया भी पढ़ी, कितनी मार्मिक बात बताई है। मेरी कुछ भी नहीं है, और मेरी कुछ भी नहीं है इसके लिए बढ़िया बात है, जो मिल जाए और बिछड़ जाए वो मेरा कैसे हुआ? वो मेरा कैसे हुआ बताओ? बड़ी गहरी बात है, जो हमारे मिल जाता है और बिछड़ जाता है वो मेरा कैसे हुआ? निहाल हो जाओगे इतनी बात समझने से भी बहुत कुछ फायदा होगा। मिल जाता है बिछड़ जाता है, बन जाता है बिछड़ जाता है, वो हमारे कैसे हुआ? हम रस्ते रस्ते जा रहे हैं, दूसरे के रस्ते मिल गया, मैं थोड़ी देर से वो इधर गया, हम इधर गए, भेदा कैसे हुआ? बहुत मार्मिक बात है, बहुत मार्मिक। जो मिलता है विसरता है वो हमारा कैसे? हमारा तो वो है जो विसरता नहीं कभी, तो हमारा परमात्मा वो कभी नहीं विसरते, विसरते है ही नहीं, हमारे कभी नहीं विसरते, विसर सकते नहीं। परमात्मा पूरा जोर लगा दे अपना तो विसर नहीं सकते, विसर सकते ही हमारे से, क्योंकि परमात्मा परिपूर्ण है। कितनी और शक्ति लगा हुए तो खाली कैसे करेगा? सब जगह परिपूर्ण है, कैसे करे, कैसे मेरे कैसे नहीं होगा? हमारी कोई चीज हमारे साथ रहने वाली नहीं, मिलती है बिछुड़ती है, मिलती है बिछुड़ती है, इस बात से बड़ा असर पड़ता है। वो मेरी कैसे है? मेरी वो है जो मेरे साथ रहे, हम उसे साथ रहे, वो हमारे साथ रहे, हमारे साथ वो नहीं रहे, हम उसके साथ नहीं रहते, वो मेरी कैसे? ये जितनी मेरा ममता है सब छूट जाएगी। हमारे साथ रहता आता है बिछुड़ता है, शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा, पदार्थ मिले बिछुड़ जाएंगे, पर व्यक्ति मिली है बिछुड़ जाएगी, घर मिला है बिछुड़ जाएगा, धन मिला है बिछुड़ जाएगा, जमीन मिली है बिछुड़ जाएगी, चीज कोई भी मिली है बिछुड़ जाएगी। आप बताओ जब कोई चीज आपको मिली है नहीं बिछुड़े, बताओ। मिली और बिछड़ नहीं, वो तो बिछड़ेगी, और मिला हुआ है बिछड़ता ही नहीं, वो भगवान है, वो परमात्मा है, बिछड़ता कभी नहीं, बिछड़ सकता ही नहीं, मेरा है वो, कोई बिछड़ता नहीं, बिछड़ सकता ही नहीं। इस बात को ठीक मनन करे बहुत फायदा हो। मेरे को तो चेत हुआ भाई ऐसी पुस्तक पढ़ने से, चेत हुआ। मिलता है बिछुड़ता है वो अपना कैसे है? पुस्तक मिल रहा है, मिलता है वो अपना नहीं है, बिछुड़ता लिखा नहीं है, मैं कहता हूँ साफ हो गई, उससे भी ज्यादा साफ बात है। मिलता है बिछुड़ता है वो अपना के, आपके स्पष्टीकरण और साफ होती है। वो मिलने लिखा है, वो मिली है, वो मिली है अपनी कैसे? मैंने कहता हूँ मिलती है बिछुड़ जाती है वो अपनी कैसे? वो अपनी हुई नहीं सुनी। इस वास्ते उसको आत्मीयता कहते हैं, भगवान के साथ ममता नहीं, संसार के साथ ममता है, भगवान का आत्मीयता है। मैं खुद भगवान का, भगवान मेरे खुद, ये आत्मीयता है। और ममता संसार के साथ है, ममता रहती नहीं, आत्मीयता मिटती नहीं। संतों की वाणी है, संतों की वाणी बहुत स्पष्ट होगा, बहुत साफ। आप यदि माने कि परमात्मा है, परमात्मा है, अगर वो हमारे हैं, इतना मान परमात्मा है और हमारे हैं, क्योंकि बिना पिता के कोई आया ही नहीं, तो परम पिता परमात्मा है, हमारे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जितने जीव मात्र सब ईश्वर अंश है, ईश्वर अंश है सभी। जब आप शरीर को मैं मेरा नहीं मानोगे तो परमात्मा को ही मेरा मानोगे, और मान नहीं सकते, सिवाय मानो परमात्मा मान ही नहीं सकते, संसार को मान सकते ही नहीं। शरीर मेरा कैसे है? मिला हुआ भी छूट जाएगा, मिला भी छूट जाएगा, मिला भी छूट जाएगा, तो ना मिलता है ना बिछुड़ता है, वो हमारा आत्मीयता उसमें ममता नहीं है। आप याद करो, ये बात बहुत युक्ति संगत है कि जो मिलता है बिछुड़ता है वो अपना कैसे, ऐसे उत्तर नहीं है कोई। सज्जनो वो भगवान अपने हैं, है वो है, है है है है, एवं है के सिवाय कुछ कह नहीं सकते है। और ये नहीं है संसार नहीं, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, अदर श्लोक है हद्दी बड़ी बड़ी, ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता नहीं है, ना भाव विद्य सत, सत्य सत्य का भाव नहीं है। जो परमात्मा है वो मेरे हैं, वो मेरे हैं, वो मेरे हैं, मेरे हैं, ये मान लो आप, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की। भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, सब शास्त्रों को जोड़ करके, सब शास्त्रों को पढ़ करके, हे भगवान मेरे जानोगे तो इसे पहले ही मान लो, सच पढ़ करके अंत में ये मानोगे भगवान मेरे हैं तो पहले ही मान लो, बस काम शुरू, इतना ही मैं कहूं। चलो वेद ढंढोर के अंत को हो गए राम, सोलो पहले ही हो, इतना ही मैं कहूं। चलो वेद ढंढोर के अंत को हो गए राम, सोलो पहले ही को, पंडित जी ने क्या है, इतना ही काम। एक भगवान मेरे हैं, एक भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, कैसे है कहाँ है पता नहीं, कहीं वो थे मेरे हैं, मैं उसे हूँ, मम्मी बान सो जीव लो के जीव में मिलो, वो मेरे हैं, कहाँ है क्या करते हैं मिलते हैं नहीं मिलते, भले उम्र भले मत मिलो, मेरे हैं, मैं उनका अंश हूँ, मेरे पर मेहता है, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। बालक राजी हो जाता है माँ आ जाए, माँ मिल गया, माँ मिलने से राजी हो जाता है, हाँ भाई मेरी माँ है, मेरी माँ, मेरी माँ है, मेरी माँ, खुश हो जाता है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, माँ माँ माँ, ये पप्पा बहुत प्यारा नाम, प्यारा बहुत प्यारा है, मेरी माँ है, कितना आनंद है। सज्जनों दूसरी ममता छूटने से होता है, संसार की ममता छूटे तो आपको बहुत आनंद होगा कि मिलता है बिछड़ता है वो मेरा नहीं है, अरे मिला हुआ है पहले से ही बिछड़ गया ही नहीं वो मेरा है, इतनी बात मान लो निहाल हो जाओगे। मिलता है बिछड़ता मेरा नहीं है, और मिला है, मिला हुआ है बिछड़ता है ही नहीं, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, मिलता है बिछड़ता मेरा नहीं है, अरे पहले ही मिला हुआ है बिछड़ता है नहीं वो कह रहा है, बहुत आनंद होगा, आनंद ठिकाने नहीं रहते, आनंद होगा, भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिर धर गोपाल तू सरा न कोई, चाके सिर मोर मुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिर धर गोपाल तू सरा न कोई, मेरा ने पति मान लिया और ईशा ने बाप मान लिया, सनातन जी बैठे थे गाड़ी में तो एक पादरी आकर बैठा पास में, तो उसने पूछा आप ईशा को जानते हैं, हाँ ईशा को जानता हूँ, ऐसा क्या मेरा भतीजा है सगे भतीजा, वो ईश्वर का बेटा है, मैं ईश्वर का मित्र हूँ, मेरा भतीजा है, बड़े प्रेम से मेरा बहुत अच्छा लगता है, ईश्वर बहुत अच्छा लगता है, मेरा भतीजा है, वो ईश्वर का बेटा है, मैं ईश्वर का मित्र हूँ, तो मेरा भतीजा है, बड़ी प्रसन्न रहेगा और बहुत अच्छा लगता है, मेरा बहुत अच्छा लगता है। बड़े प्यार करता है, भतीजा है मेरा। ये तो हमारे घर की बात है, हमारे घर की बात है ये, दूसरा क्या जाने इस बात को। जब बाप और बेटा है तो काका भाई काका भतीजा है, सब पता है, सभी भतीजा है मेरा। बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा रहता। सज्जनों, बढ़िया से बढ़िया बात है कि भगवान मेरा है और दूसरा कोई मेरा है नहीं। वेदों के दरबार दूसरों ने कोई हिस्सा, वेदों की हिस्सा है या वेदों की, मेरे भाई को बताए अस्थि। मेरे तो मेरे धर्मपाल दूसरा न कोई। अरे इसी कारण से मेरे भाई का शरीर चिन्ह, शरीर चिन्ह में होगा सही, जड़ तो मिट गई, मुर्दा नहीं रहा। अरे पदों में क्या दिन दिन छीजे, शरीर तो छीजा कष्ट रहा। भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। जैसे बालक के आनंद हुआ, माँ आई मेरी, माँ आई मेरी, माँ आई, ऐसे आनंद होता है कि मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। आप प्रसन्न हो जाए, मौज हो जाए, मस्त हो जाए, ऐसे रात दिन मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। सदियों संसार में कोई अपना नहीं है, क्यों? मलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है। ये सब संसार मात्र ऐसा है। धन संपत्ति वैभव घर मकान जो कुछ है सब ऐसा ही है, मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, वो मेरा नहीं है। मैं तैयार भी जुड़ता है, बताओ अब मेरी किस उसका होगा, किस चीजों को बताओ, आप बोलो किस चीज को मेरी कहोगे। मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, वो हमारी नहीं है। और मिले हुए हैं, बिछड़े हैं ही नहीं, वो मेरे हैं। हर तरह सही है, चलते फिरते मस्त हो जाएगा भगवान। आज तो मेरे को चीज मिल गई, नाचने लग जाए, नृत्य हो जाए, मेरे है मेरे है, मैं उनका हूँ, मेरे है, मेरे है, मेरे मैं उनका हूँ, वो मेरे है। आनंद होगा, आनंद बहुत प्रसन्नता हुई। बहुत ध्यान की बात है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है। ईश्वर हंस जीव विनाशी ममई वांशो जीव लोग जीव भूत सनातना हद करती है, हद करती है। मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं, निहाल हो जाएगा निहाल। सच्ची बात है, बिना ईश्वर के सत्ता है ही नहीं, हमारी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। कोई पद सुना भाई ऐसा, ऐसा पद सुना जो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और कोई मेरा नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूं, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं हूं, मेरे केवल भगवान है, मैं भगवान का हूं, ये खास चीज है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, गिरधर गोपाल में दूसरों न कोई। के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई जाके सिर मोर मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो दूसरों न कोई तात मात भात बंधु आपनो न को तात मात भात आपनो न कोई संतन ढिग बैठी बैठी संतन ढिग बैठी लोक लाज खोई लोक लाज खोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गोपाल दूसरों न कोई असुवन जल सींच प्रेम बेल बोई असुवन जल सींच अब तो बेल फैल गई अब तो बेल फैल आनंद फल होई आनंद फल होई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई दूसरों गिरधर गोपाल मेरे चुनड़ी के टूक किए ओढ़लीन लोई चुनड़ी के चुनड़ी के टूक किए ओढ़लीन लोई चुनड़ी के टूक ओढ़लीन लोई मोते मूंगे उतार मोती मूंगे तार तुलसी माल कोई तुलसी माल कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो दूसरों न कोई दूसरों न को गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो दूध की मथनिया में प्रेम से बिलोई दूध की मथनिया माखन जब काढ़ लीनो, माखन जब काढ़ लीनो, छाछ पीवो कोई, छाछ पीवो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो दर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भगत देख राजी भई, जगत देख रोई, भगत देख राजी होई, जगत देख रोई, भगत देख राजी भई, जगत देख रोई, भगत देख राजी, जगत देख रोई, मीरा के गिरधर प्रभु, मीरा के गिरधर प्रभु, तारो अब मोई, तारो अब मोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मैं तुम्हारे राम जी का राम जी है हमारा है, मैं तुम्हारे राम जी का राम जी ही हमारा, राम जी ही हमारा, मन लागे घना प्यारा है, राम जी ही हमारा, मन प्यारा है, मैं तुम्हारे राम जी का राम जी हमारा है, मैं तुम्हारे राम जी ही हमारा, राम जी ही हमारा, मन लागे घना प्यारा है, राम जी ही हमारा, मन मैं तुम्हारे राम जी का राम जी ही हमारा है, मैं तुम्हारे राम जी का राम जी, राम जी ही हमारा, मन लागे घना प्यारा है, राम जी हमारा, मन लागे घना प्यारा है, मैं तुम्हारे राम जी का राम ही मारा है, मैं तुम्हारे राम जी हमारा, ओ राम जी ही मारा, मन लागे घना प्यारा है, राम जी मारा, मन लागे घना प्यारा है, मैं तुम्हारे, ओ राम जी ही मारा है, मैं तुम्हारे राम जी, राम जी ही मारा, ओ मैं तुम्हारे राम जी का राम जी, राम जी ही मारा है, राम जी, सियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की।